الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ورفع أبويه أو پورته کړل مور پلار خپل على العرش پتخت باندې وخروا له سجدا او دای پریوتل اوتا تعظیم کون کی. وقالا او اولینا یوسف علیہ السلام یا ابتی اے زما پلارا هذا تأویل رؤیایا داد تعبیر دو خوب زما من قبلو چلی دلمیو پخوا قد جعلها ربی حقا یقیناً اگردو آغا رب زما رشتیا. وقد احسن بی او یقیناً احسان یوک پما باندی اذ اخرجنی من السجن کلا چراوی استلمز دی جلنا وجاء بكم من البدو او رايو سيداسو دزنگلنا دميرينا من بعد ان نزغ الشيطان فرض دينا چه جگڑا پیدا کرا اختلاف پیدا کر شیطان بيني وبين اخوتي پمین زما او پمین درنو زما کے ان ربی لطیف یقیناً رب زما بارک بندے لما یشاء دعاغس چفخشی انہو هو العلیم الحکیم یقیناً اللہ تعالیٰ چرے اغاں دیر خپویا او حکمت والدے رب قد آتیتنی اے رب زما یقیناً تاراک ماتا من الملک د بادشاہینا وعلمتنی او پویا درا کلی د ماتا من تعویل الاحادیث د تعبیر د خوبنو فاطر السماوات والارض پیدا کون کے دا آسمانونو او دا زمکے انتا ولی تیے مددگار زما فی الدنیا پا دنیا کے والآخرہ او پا آخرت کے توفنی مسلمن قبض کرو زما پا دا سے حال کی جیم تابدار ستا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اے اوزائی مکاد اعلی صالحان سرا ذالک من انباء الغیب داد خبرن د غیب ندی نوحیه الیک منگے وحی کوتاتا وما كنت لديهم او نویتو داغی سخا اذا اجمعوا امرهم کلا چی وکر آغی رائخ پلا وهم یمکرون او آغی منصوبا جڑولا دا قتل ولود یوسف علیہ السلام وهم يمكرون او اغي سازش کو وما اكثر الناس او نذی زیاد خلقنا ولو حرستا اگر کا حرس لریتا بمؤمنین ایمان رارن کی وما تسألهم او تنواری ددینا علیہ من اجر پدیبانی سا اجر انہوا ندیدا الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دید پارا د مخلوقات وکائی من آیت اسمردید دلائلنا فی السماوات والارض فَأَسْمَانِنُوا أَوْزْمَكَكِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا چِدَئِ تِرِيگِ پَاغِبَانِ وَهُمْ عَنَا مُعْرِزُونَ اَوْدَئِ دَاغِنَا مَخَرَوْنَ كِذِي وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ او ایمان نراری زیاد دی باللہ فا اللہ تعالی باندی و اللہ وهم مشرکون مگر وی دی داغسرا شریکان جوڑون کی افا امینو آیا بچ پشی دی انتا تیہم دا چراش دی دا غاشیتن پٹون کے من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ تعالینا او تعتیہم الساعتو یا راشدیتا قیامت بغتتن ناسافا وهم لا یشعرون او دیبا اڈپوئی گنا قل هو دیتا هذه سبیلی دا زما لار دا ادعو الى الله رب لما خلق دا اللہ تعالی وحدانیتا انا ذو ومن اتبعنی اوا سوک چتابداری کئی ظالا بصیرتن دلیل سرا پا سوچ سمجھ سرا اناز و من اتبعنی واسوک چتابداری کئی زمان و سبحان اللہ او پاک دے ذات اللہ تعالی وما انا من المشرکین او نیم ازاد مشرکانونا وما ارسلنا او ندی لگلی منگا من قبل کا پخواستانا الا رجالا مگر سڑی نوحی الیہم چمنبا وحی کولا اغیتا من اہل القرآن دکلو والونا افلم یسیرو فی الارض آیا دئی نگردی نگردی پا ملکی فینظرو بس چوگوری کیف کانا چسرنگش کیف کانا چسرنگش عاقبت الذین انجام دار کسانو من قبلهم چو بخواد دینا ولدار الآخرت او خامها کور آخرت خیرنا ورد للذین اتقوا دپارا دار کسانو چاغی ویریدل اللہ نا زان بچک دے شرکنا افلا تعقلون آیاتاسو دمرا اکن لرئی حتا تردی پوری ایدستے اثر رسولو کلبچی نومیدشو پیغمبران دی ایمان رالولو دخپلو متیانونا وزن او یقینیو کا انہم قد کذبو چی یقینن دیتا نسبت دروغو کڑیشو یا حد تردی پوری ایدست اثر رسولو کلبچی نومیدشو پیغمبران دی ایمان رالولو دو امتیانونا وزنو او گمان باوکا امتیانو انہم قد کذبو چی یکینن دی پیغمبرانو سرا دروغو کلیشو جاہم نصرنا رابغ اغیتا امداز زمنگا فنجیا من نشاء نبش پکل منگ آغا سوکا چیزا منگ با خوخو ولا یردو باسنا او نشی واپس کے دل عذاب زمنگا عن القوم المجرمین بقوم مجرمانونا لقد كان يكيننا دي في قصصهم بيان دعويكي عبرتنا عبرتا لأولي الألباب دفارا دعاكل دخواندانو ما كان ندد قرآن حديثا يفترى بیان کلام چه ده زان جوڑا ولشی ولیکن تصدیق اللذی لیکن تصدیق دے ده آغس بینا یدئی چوڑان دے ده دین دی فتفصیلا کل شین او وضاحت دے ده طول امور ده دین وَهُوَ هدن او هدایت و رحمتن او رحمت دے لقومی یومنون دفار دلا سکوم چغی ایمان راڑی. سورة یوسف کے واقعہ یوسف علیہ السلام او دی یعقوب علیہ السلام او دی یعقوب علیہ السلام دی نور زامن ذکر شوا. طول سورت پر دی خبر بانی دلالت گئی کہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالی دی بغیر دا اللہ نا برسک بغیب نپوئی گی متصرف اختیار من ہا قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی دے دا اللہ تعالی پکارن کی دے چا اختیار نہ چلی گی. دا عبادت مالک یو اللہ تبارک و تعالی دے بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نا دا بلچا عبادت نشی کے دے. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تسلیدا جستا حال یوسف علیہ السلام دا حال غن دے یوسف علیہ السلام جوان دا گورا او خپل جوان دا گورا چه دا کم مرحلو دا امتحاناتو نا یوسف علیہ السلام تیر شوے دے دا آغی مرحلو نا توم تیرے گے. پا آخرہ کی دا یوسف علیہ السلام رونا ٹول رازی او آغا تا کود اس طرح کے ملامت اولار دی او آغا و تاوی لا تسریبا علیکم الیوم پتا سبانی نن رضی ایسا ملامتیا نشتے زی ما ٹول معاف کری ای دا سے دا نن چکم عزیزان ستا تا تا تکلیف رسائی پریشانہ کئی دے ٹول برازی او تا تا بکود اس طرح جو ادری گی او دا چل بئی تب و تاوائی لا تسریبا علیکم الیوم تسلی نبی علیہ الصلات والسلام تورکولا. او بل پسرد کے دا نبی علیہ الصلات والسلام دا رسالت رشتنوال اللہ ذکر کئی حضرت یوسف علیہ السلام چکلا خپل مور اپلار زان سر پا تخبانی کی نول اللہ تبارک و تعالی تا دا شکری سیدہ وی لگولا اللہ وی ورفع ابوی علی العرش او پورتا کلا ابراہیم یوسف علیہ السلام خپل مور اپلار پا تخت باندی خپل مور اپلار پا تخت باندی زان سر پورتا کنول وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَا کے ضمیر راجے چھات دے یو خدا مانا شوا چدئی ٹول حضرت یوسف علیہ السلام تا سیدہ کا ان کی پریواتل مغیر اللہ تا سیدہ جائز دا. نو علماء کرام ذکر کئی چھ پدا شریعت کے سجدر تعظیم چوانو آغیر اللہ تا جائز ہوا سجدر عبادت کو پر او شرکو ندا تعظیمی سجدہ ہوا ندا خیرو تو اصل خبر دادا سنگ چھے امام رازی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چھے دا سیدہ و اللہ تا خو پا طرف دی یوسف علیہ السلام سجدہ اگر آگئی سنگا چی من سجدہ اللہ تا کہو پا طرف دو خانہ کعبے بانیوی دا سے حضرت یوسف علیہ السلام بطور خانہ کعبہ اگر دی دو او سجدہ آگئی اللہ تا اگر وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا پریواتل لئی اللہ تعالیٰ تا پتر عبد یوسف علیہ السلام سجدہ کون کی پتر عبد یوسف علیہ السلام سجدہ اغی اللہ تا اکڑا دا اللہ شکریہ دا اکڑا چکلا پتر عبد یوسف علیہ السلام اغی سجدہ اکڑا تعظیم دا اغی اکڑا نو وقال اوه یوسف علیہ السلام یا ابتی ازم اپلارا آزا تعویل رؤیایا داد تعبیر زماد خوب من قبلو چی من زیدل اون پخوا انی رأیتو عشر احد کوکبن وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ بابا وی خوب میولی دو وام چی یول سطوری او نور سپگمئی زمان تعظیم کئی حضرت یعقوب علیہ السلام وی بچے لا تقصص رؤیا کا علا اخواتک رون دا وی خپل خوب بچے ما بیانو داوی آغا زمان الخوب دی بابا چی کم مالی دلو نا آغا آغا تعبیر دا آغیر اخکارا شو پا دی شریعت گی سیده دا تعظیم غیر اللہ تا حرام دا دی چاوران دی سرخ کتا کول دا تعظیم پا توگا بانی دا ناروا دی دا روکو برابر دا چمخی تاخ کبا کی دل دا حرام دی سجدہ دا عبادت غیر اللہ تا کفر دے سڑے پہ کافر کی گی مالا بوئی پخپو پریو زین پخپو پریو تو کہ خو سڑے در رکون ام زیاد چی دینی او سڑے ورخ کدگی انسان تا دا حرام دی دا انسان دا حرام و مرتکب گرزی دا ایچا مخی تا ندی پیرو ندی پکیر ندی ولی و ندی نبی دا ایچا مخی تا چی دینی سرخ کتا کون نشتی دی دا تعظیم دا ادب دا وجنم سیدہ بغیر دا اللہ نا بل چا دا نشہ نگولے دا دستار چیدے نو آغا قبر تا ہم کتا دے جنڈے تا ہم کتا دے پیر تا ہم کتا دے پکیر تا ہم کتا دے ملنگ تا ہم کتا دے حجو گورے بل دا سب دا منجی ادب و احترام کو مت دا حرام دی ار آوکار چی اغل شریعت خلاف دے او تے کہنو آغی کہ دا کمزین ادب و احترام را گئے نارواو کے ادب و احترام نی دا اللہ نے یرو کا دیو جنا گور دا سعودی گورنمنٹ باقاعدہ قانون لاگو کرے دے شاہی قانون چھے دا بادشاہ دا وزیر او دا مشر لاس کلول چھے دی اغیت سخ کا دا کول دا ناروا دی قانونی جرم دے زکا چھے ترہ لاس کلین دے دا سخ کا دا کے کنا چھے سخ کا دا کے نو دا حرام شو بعض خلق لاس میں لاوئی دا عقیدت دا وجہ ناغی لاس تا خکد شیخ کلیئے نصر دا انسان خکد لارش ناروا دی ہا حرام دی پدے بانے دا خلق سے بان کے خوشحالی کی چردئی دا لاس کلم و تر لاس ملاوئی اور دئی دا سر و تخت بوزی اور دا لاس و لخکلی دے خوشحالشی ناروا دی من ابھی پدے بانے خوشحالی دل نوی پکار پدے بانے آغا سڑے پو یا کول پکار دی چی دا تا غلط کار کے دا مکوا دا من ابھی نبی علیہ السلام منع کرے گا ہاں شریعت منع کرے گا زمون قرآن و سنت دینا منع کہی آر آغا کار آر آغا خبر چراغی نے شرک کا رب تک کڑکئی کو لاوی گی نو آغا کار منع کول پکار دی خلق بو یا کول پکار دی پاوی بانی زنانا گری بانانی نہ پویوی مشر کور تا لڑیشی نو خپولا والا لڑیشی اولا پسر لاز کی ناروا دی حرام دی منع دی داد شریعت خلاف دی نبا کی اداکار اللہ رب العزت فرمائی وقال یا ابتی یوسف علیہ السلام بے بابا هذا تاویل رویایا دادے تعبیر زمال و خوب من قبلو چھ مالی دلو پخوا قد جعل ربی حقا یقیناً اگر دو آغا خوب زما رب زما رشتیا آگے داد رخکارک عملی شکل کے رخکارشو وقد احسن بی او یقیناً احسان کرے دے پما باندے اللہ پما احسان کوئی بابا اذا اخرجنی من السجنی کل جزیر او یستل ماد جننا گر اصل کے آغی تا دا آغی د میرے او د زنگلنا دراتلو آغا خبر کئی نو آغی کے دا مخ کے نظان شامل کو دا اعلی اخلاق دی دیتا وئی طریقہ دا خبر کولو بل ذرا زان شاملول اللہ پا موم احسان کو چکل زل جیل نراویستم جیل کے اوما جیل نراویستم و جا بکم من البدوی اور آئیو سیدا سود میرینا آغا میرے زنگلونی نے تاسو کنعان نراوستی آغا میرے زنگلون و علاقہ دا سوا دا آغین خریه تیراوستی من بعدی ان نبغ شیطانو داو گورا پس دا دینا چی اختلاف پیدا کن شیطانو داو اس دیدا کی یوسف علیہ السلام خوالو کیا دا آغا رخ پزرون سرسی اختلافو و چی آسی نا زمان دا رون ملامت شی شیطان راغ او زما او زما درون میس کے اختلاف پیدا کو دا آگئی لگے کس کڑگیری راگ لے گا نہ دا شیطان پیدا کرے گا شیطان لمسولی دی من بعد ان دا شیطانو فرض دینا چی جگڑا پیدا کرا اختلاف پیدا کر شیطان بینی و بین اخوتی پمیند ما و پمیند رنو زما کی داوی شیطان دا کارو کو یو دمر لوئے ہا وخو یو دمر مودا دا غید و جنا مونگ دیو بن جدا پا دیشو من بعد ان دا شیطان بینی و بین اخوتی اِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ زما رب ارے اوشے باریک دینی سر گوری زما یو رما رب چرے اس فیل چو غاری فاغیبانی میرا بانی کا ان کے دے آر یو شے اللہ تعالی باریک بینی سر گوری دا زمان دا معاملہ اللہ باریک بینی سر قتل اللہ تا معلومو چر دین با سجوری گی او دین دیا بسر اوزی زمان رب فدیبانی کوئی دا اِنَّ رَبِّي يَكِنَنَا رَبْ زُمَا لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ بارک بین دے دا آغا سر چل اللہ فغشی اللہ چسو واری اغیطا بارک بینی سر گوری دا طول ما ملا زما او زما درونو اللہ تعالی بارک بینی سر قتلا اللہ تا ردے اغا نتائج معلومو چی ردے نتیجہ بستر اوزی داغوی نتیجہ مزیدار رووتا زکا چین لہو والعلیم الحکیم یکینن اللہ تعالی اغا پویا دے دا دم دلوی خلیج پیدا کے دو دم دلوی خلات تو چدا خبر اللہ تم نے رسولا جتا سہاو ماں ندا حالات مش جوڑے دے و اللہ تاج میرا جدا کرم زیدی ترا رسولم پاسے را پسیرا اس پی آر اوکار بان اللہ پو دے نو غزائرن جو سیز آغا نتائج تا زائرن گورو لانے روکش شتے لینا پریشانی دا مشکلات دی او جدے روکے دو سنے دیجا روزی اللہ تا پتلا چکم روکشی دی اللہ تعالی دی بہتر نتائج سر پیدا کی اما حکیم حکمت والا دی آئی اوکار کے دا اللہ رب العزت حکمت دی اللہ بھی پوئی دی پڑے اللہ پو والے جو سڑے مقام کی او آگتا پائے مقام کی سلو یا مسئلہ پیدا کی دا اللہ دا آگے دو وجنا آگا مقام نہ دیر تک آگا دیر لو مصیبت نہ دو بچ کے دو دو وج بتا رہا لوگ مصیبت کے وا چولے شو کہ اللہ تعالی حکمتی الحکیم حکمت والا دے بیا یوسف علیہ السلام دا اللہ شکریہ ادا کئی او اللہ تخفل عاجزی او کمزوری پیش کئی دیکھوئے دا زپ میرٹ بانر عالم دا زپ اخفل قابلیت بانر عالم دا ما ٹیس پاس کر دا ما چیزن انٹرویو پاس کرا دا زما نمبر دمراوی دا زب اخبل قابلیت راغ لیم دا ازان تا تو لگو تنیل لی یوسف علیہ السلام السلام وی رب اے رب زما قد آتے تنی من الملک یکینا نرادک ماتا دباشاینا اللہ دا وہدا مالا اللہ تارا کرے را دیوی ماتا پا میرت ملاو شوی را سمرا کرتے دا اریو نعمت نسبت اللہ تا کوا اللہ دا دے ور کول والا دے رب قد آتیتنی من الملک اے رب زما یقینن راج کرماتا دباشائین وعلمتنی من تاویل الاحادیث او زد پویا کرما اپو یا دراک ماتا دا تعبیر دا خوبنو یا دا آغا آسمانی سجدو چکمی پا ابراہیم علیہ السلام و پا نور و پیغمبران راغلوی دا آغای پا مطلب دے پویا کرم دا آغای پا حکمت دے پویا کرم یا دا خوب پا تعبیرون بانے دی اللہ پویا کرم داستان امتا و میرا بانی دا اللہ فاتر السماوات والارض پیدا کون کے دا آسمانون او دزمکی اللہ دا ازمک آسمانون اللہ تا پیدا کری دی پیدا کون کے اللہ تے اللہ جسن دا عرص تا پیدا کری دی اختیار بجم اللہ صرف ستا چلی گی ستا اللہ تعالی ستا اختیار دے ستا تصرف دے فاتر السماوات والارض پیدا کون کے آسمان نو او دزم کی حکمت آسمان دے پیدا کر چالو بجے بادشاہی اور چان اخلے دیول مجھے عوام نے منتخب کر دیا مجھے عوام نے اکثریت رائے سے منتخب کیا مجھے یہ کرسی جو ملی ہے یہ عہدہ جو ملا ہے یہ عوام کی برکت سے شعبت شاہ داستا سوچتے داول نواز اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ عہدہ ملا ہے یہ کرسی مجھے ملی ہے اللہ کے فضل و کرم سے داول نواز دا کو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء اللہ اختیار مند بادشاہی کے چال اوغاری بادشاہی ور کے چان اوغاری بادشاہی والے بعد اللہ اختیار کی او دیر لچ ور کی و آغئی یا چلن پسید علی ہجویری باندے عالمی غلافن غری یا ببر امام باندے او یا پیو یا ببل باندے پدیم مرزین باندے اختوی نداوی چلن دا دیدی اولیاء اکرام ببرکت باندے وی پنجاب کی زمین اولیاء کی زمین سب زمین ہے جس کی برکت سے ہمیں یہ عہدہ ملا ہے سو کبھی مرض اختری سو کیوں مرض سو ببل او سو چکن عبداللہ شاہ غازی آگے زیارت نہ تاویگی داغ قبر نہ تاویگی عبداللہ شاہ غازی قبر تو ختم برا چلو کو فریاد بجے چرا جیسے جنہوں کوڑائی دی الندے کا شکور ہے جو لاد الندے مینجا اور آغا چلے نو آغا سداد شکل کے ویچے داد سے ختم بارنو آغا تھا میرے مائے آپ کو کیا ہوا وہ کیا ہوا نا وہ سب موت ہے اٹا طرف چل سے کیا ہوا ہے مجھے موت ہے دیکھو نا اپنے آپ کو جانتا میں وہ رکھا نما انداسی کی ہردے کے فخر مائدے کے دا خبر آیا چتا سوڑا میں خل کو تو وہ دا کہی ہو بابا دا کہی ہو دا کہی تالا اسے کہیں نا کہ میں خپا کے جاؤں نا داؤ گرا میں اتا رسام علی شی آگا والا تو پھیری میرا تو خدا نہ ہوئی گرا دوست کو بل جوڑ سی ماما دا کو تو کہ میں سرو سی دن ہوئی گپ و سر لگا دا سی داؤ گورا تو خدا تو کہاں رخت بھی دا رارم بھی دا شیخ القرآن سے بیان ہو گیا آگے نمک کے مال بیان را کرو حجام اسلامیہ کی مائے واؤ رہی دو کراچی خل کو راشے میں بس سوابئی کے درگاؤ نہ ہو رہی دا آغین مکین پلستر اولاری دی چنیت نمائی دا اولاری دی شار شو وجہ سرم آئے آل دیو مرد مجاہد محنتو کو تو کراچی جمائے دمرا اداری دی جمائے آر ادارے تا ادرے گنے ٹوپائی بجے سر نفرید جگو روارتا تو پہار قدم بانی میں دے شرک ادارا پہار قدم وجہ دارا جمائے آر شخصیت آغا دیتا نکتل چیزی ما ادارہ لوئے جوڑا کرا وڑا میں جوڑا کرا تعمیر میں سنگا ہو کر سنگا ہونے کر آو کار کو لی جاؤ او دل دے مائی دے لی یون منڈایا نے جوڑو لی میں آو کار ہو کر حدا بنوری ٹاؤن جامع اسلامیہ بنوری ٹاؤن شیخ الحدیث ہے شعبہ خواتین سے آو موجود ہو سمال چمنگا دن نشو آغا بیان کو حسن منگ دن نشو نا آغا ابھی شیخ ابن شیخ تشریف لا چکے ہیں اس لیے مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور بیان ختم کر شیخ اور قرآن سے دن نشو کار کول چو کار چونکہ منگ رہا اور دل کے ذائقہ میں کنکر کے آؤ رست رد چرن و گانا زیادتی گی نہ منگا یہ سو کسانو شیخ القرآن سے پدے بانی مجبور کہ جی رازائی منگ بان ڈیر کم سو نہ ماتا ایسے نہ ظاہر آبا نروان کری اور بہرا تروان پری گئی میں منگ بھائی جو خدا ہے تو غور رہو او داد اللہ تعالیٰ جو دن مرکز دے اول اسباب برابر ہی بجیاد کار بجی کے بھی اللہ تعالیٰ والا اسباب پیدا کئی خصوصاً ذل صحابی ملگری ڈیرہ قربانی کئی ہر حلقہ بانے ہر حلقہ سوار لذرا روپئے چیرے دامنگا یہ خودی بھی دا پہارا دیما میاش کے زمنگا دے ذلی شورائی ندا منگا آگئی تا داخلو یو حلقی بھی اودئی باقاعدہ گئی سر چرن دا پیسے ادا کئی زمنگ دے حلقے امیر چرے مولانا عبدالرازق صاحب رے او بادشاہ صاحب چرن و آغا ناظم دے نو زما خبر ازادا چھے داکم تعمیری فنڈ دے نو مہربانی کوئی دئی سرا پدے کے مکمل تعاون کوئی زکا بیا دی غریبانانو تا مشکلاتی او استاس پدی حلقہ چھے اگر چھے مرکز پدے شامل لے خو پدے چھے گورے کلی شیمن دل زیاد کم دی مانی رئی را سوابی را پنپیر دے شاہ منصور نے آنکھوں آسی تو نم بانے گئے کہ ملگری کو بجشتے خلا کا قربانی کو زان لا خبر ادا قربانی مارا کہ خدا سے انیشی کو لے انور و ذرا خواہ کے دا بانڈا جات کی واڑا واڑ کلی دی بانڈی دی و سرا نو مہربانی کوئی دی سرا تعاون کوئی تادئی نہ باقاعدہ ارد یم میاش بانی اغستلے کی جی پہ ذلی شورا کے سوار لزر دروی او یو زر روپی چگنو آغا تنزیمی پندی نی پیندر لزر روپی دی باقا اجی زر جمع کئی منگ هم جمع کئو خوز منگ آئی که اتفاقا او غد غد کلی دی نو آر کلی بانی بای سو روپی وی کنا نو آغا سمونگ دا سگران نوی نو دا سمسال نوی بلا پتیر ازو که زمنگا کوشش داوی چه دیر لر لر نا ملمانا زمنگا مرکز تر آگلی وی زمنگا درخواست پا خپلو دی درسنو که دی دیتاو چه یرا میرا بانیو کئی دیتا زمین سرا لغن تاون کئی دخپل دان نا پارا خو دا اللہ فضل و کرم دے الحمدللہ دا سرز دے اللہ نرا ولی چھو دا اوان چیرا ما تر دے تک را تک کے ستاونو کئی کلو ملگرو رنگو رجو کے ملگرو خبر کلو چیرا منبا دے تک را تک دے تیلو پیسے گر کرو دا انور شر رو سرے ما ہوتا یہ چھو کل از دے حد تاو رسم کہ زہ موٹر سکل کے تین نشم اچولے میں بیابا دا درس بس کم اور جو سمرہ پورے اللہ مالا طاقت تو ذکرہ کرے دے نبس رازم با آغر رضی جی اللہ نراو دی کہ دا خپل ذات دا پارا شیئن شاعت اللہ سنیوم کہ دا سے رض راضی اللہ دی اور رض ما دا غین مختر اصدیر دنیا نا کہ دا اللہ دا دن مرکز دے قرآن و سنت بے جو بیانی گی نو زما خپل د زړه دایو مدعی چې زما څومره درسونه دي چې هغه کې څومره تعاون ملګری کوي چې هغه اجتماعي طور زه د دې درسونو له طرفه په مرکز کې داخلې کړم او دا زه د یو خادم په حیثیت باندې دا خبره کوم. الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي. الله دې کړي فاتر السماوات والارض پیدا کہ ان کے آسمانی نو او دزم کی انتا ولی فی الدنیا والآخرہ تیرے کارساز مددگار زما اللہ تم مددگاری فی الدنیا والآخرہ فی دنیا و آخرت کی دنیا و آخرت کی اللہ زستاد مل کرتیا استاد امداد اللہ تعالی محتاج او اللہ دیتا بھی نظر دے او دے عوام کی اکثریت کے بل بوتے پر عجیبہ خبر اللہ عوام کی طاقت سے اویو پہ جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے پیپل پارٹی ناردا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کمکڑا طاقت کا سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ طاقت سرچشمہ خود اللہ ذات دے زدہ خود قطع لاڑے کا نا زدہ خود پارٹی بائلا زدہ خود چنل و خبر بائلا سدا دیوے چہرہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے اسراد اللہ ذات کا اور اللہ امداد جان پارا اسرا کا توفانی مسلمان اللہ کبستار ہو زما داسیال کے جستا تابے دارم اللہ دنیا نہ میں پہالت مسلمان کے رخصت کا اللہ نے بسوال کو وہ رکھا اللہ خاتمہ میں تو ایمان کا ربا اللہ ایمان سر میں یہ دنیا نہ رخصت کا بے مسلمان انجم کنا انجام نہ خبر ہوا لیکن یہ نہ خبر ہے دا اللہ صحبی اللہ نے بسوال کے اللہ کی زمین خاتمہ کو ایمان کی اللہ کی زمین رضاشی توفانی مسلمان کب اس کا روزما داس حال کی چیم مسلمان و الحقنی بے سوال اوزائے کماد اعلی سال انسرا اللہ اخرت کے زما مل گرتیا اللہ کے صالحان نصیب کا و الحقنی بے سوال اللہ یوزائی میں کا دعلا صالحان سرا ذالکا من انباء الغیب اللہ ویدورا دا چھے کم سوال شوئے ہو چھے بنی اسرائیل دے کنعان مصر تا سنگر عالم دے شام نا مصر تا سنگر عالم نتا مکمل واقعہ بیان سوا دا خود غیب و خبرو تا تے پتا نوا استاد بیان کران نو پس بنیاد وانی اللہ وی نوحیه الیک چی منگی واہی کرتا تھا دا تو دی بنیاد اس بریلی نے تبوسو کا جو چوئی پیغمبر پا کان او پا مایکون کوئی گی کان مانا کم چی مخ کی تیر شوی بھی تا غی پوئی گی او مایکون آو چی سبا کی گی تا غی پوئی گی غی بدبختا اللہ وی ذالکا من انباء الغیبی دا دا خبرنو دا غیب نبی نوحی الیکا چی منگے وحی کو تاتا اللہ وی تاتا زواہی کنو پترتا لگی دا جنینو وما کنت لدائم او نویتا دا غی سہا اذا اجمعوا امرهم فلا چغی وکرل اخفل رائی کہ دیو سب درسی چلو کو سنگ روکو دو پلار دو مخنے لرکو دیو پارا آغی مشورہ کولا رائی او کولا نتخو آلتے نوے او ہو بہو آم کو دیکا حال بیانی داولے دا اللہ لیدل اللہ تا معلومو اللہ لتا دو وحی پا ذریعہ ہوئے جنہی تا تا خوبتا نوا وما کنتا لدین تا ایسا خنوے ادیو ایسا پیغمبر نور موجودو تو دنیا کی گردی دو دا عرص و دا اختاری دل اللہ و ایتنوے آلتے کلچ دا حضرت مریم مبارک قرآن ذکر کئی نا اللہ و ایزما پیغمبر تخنوے ما کنت لدہم از جلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم زما پیغمبر تخنوے نوے کلا چے دا بیت المقدس آغا بزرگانو پیغمبرانو خپل کلمنا عبود غرزول کہ کمی او بعد حضرت مریم پر ورش کئی تو خنوے خنم در تو وحی او قرآن و آغا حالات جو بیان کرل تو خلچے نوے مال تووے آغا حالات جو بیان کرل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعش اللہ بیانی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تووے تو خنوے چکل موسیٰ علیہ السلام تاوکید مدین او رسید تو قولتے نوے اور حالات بیانے لیکن صورت ایک افس کر رہا دی بیا ودایتو نے خبر پدید دلالت کی چھتا دا اللہ پیغمبر دا نوائی چھتا دا واقعات دید دلالت کی چھتا عالم الغیبی ریخنی دیو لی شرطا تو دا اللہ پیغمبر او پیغمبر تا پتہ لگی پو وحی بانی تا تا وحی کی گی نو دا وحی کی دل تا تا دا ساد پیغمبری دلیل دے دا غیر دا وحی تا تا پتہ نلگی حضرگا چھے مصطفیٰ ہرگز نگفتی تا نگفت جبرائیل پیغمبر تر آگے پورے نوائی سو جبرائیل نیوے دی اور جبرائیل ہرگز نہ گفتے تان گفتے کردگار اور جبرائیل تر آگے پورے نوائی سو کردگار اللہ نیوے دی ہوتا سو اللہ نیوے دی جتمندہ داکتون خبر دلالت پر دیوانے کئی چھ پیغمبر عالم الغیب ندے کسوائی دو وحی بزریہ بانیوائی اللہ تعالیٰ و تولی پیغمبر پا غیب انو پوئے گی ردز برگان پوئے گی یرا لانی رز بانی ببارانی انو ردز برگان دیسا یا اللہ اغم وحیدینم وحی ردز برگان دی ولکا دا اسبرگان پا غیب پوئیگی آغای خود اسباب پا ذریعہ بانی وائی کنا دیکھو اسبرگان دیسو دا مطلب دائی که اسبرگان پا غیب پوئیگی اسبرگان دیکھو اسبرگ وائی دیتا چی آپ غیب پوئیگی خم واحد انسان بھئی تو اٹوا پلانی وما والد سے وفات شو مدوال را لے جنازے لرا ملے خواہ تاما تو اطلاع کرے وانا ازبرگم سا ازبرگم سا ورا پلانی تو دمرا وقت بیمارو ما مادا چلے لی ازبرگم سا دا ازبرگان لکر دم اطلاب دا دے چھ ازبرگ پہ غیب پوئی گی اللہ نو یرے گا غیب وانی یو اللہ پوئی گی غیب یو اللہ پوئی گی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ لے ذکر کئی فتاوہ رشیدیہ کے چھ بچادہ عقیدوی چھ پیغمبر بغیب پوئی گی دا جمہور فقہائی اسلام متفق فتوہ دا چھ دا سڑے کافر دے سکے پہ انترہ بسکے متفق فتوہ دا دا فقہائی اسلام دا آغا سری بارا کے چھ آغاوی پیغمبر پا غیب پوئی گی دا آغا پا بارا کے دا فقہائی اسلام متفق فتوہ دا چھ دا سڑے کافر دے بلو یو سڑے دے او آغا دا عقیدہ ساتی چھ بچان سشے روکشی نو آغا پلانی سڑی تا پتہ لگی چھ دا روکشے سیز بکم جائی نو دا پلانی تا پتہ لگی دو روکشے و سیزنو حال وی او پتہ و تا لگی دا سڑے کافر بچر چادا عقیدہ دی خخم و عیدین خلق ما اولیدن غلائیوشی روان میسکے یا ازمان خواہ عقیدہ نلا خدا خلق رہتا ویشی ورش اطلاع نہیں رہتا ہاں عجیبہ مخلوق دے لکہ سڑی و سڑے و تاریان شی عقیدہ میں نلا خوراتا ہوئی چھے پلانی دیتا لرشی اندازہ لگے کنا اندازہ لگے حدیث دی نبی علیہ السلام دے من اتا کاہنن فصدقہو بما یقول یو سڑے دے آغا دو پوٹو سیزن بارا کے خبری گئی دو چار سے شیر اکشوے دے اغا حل وئی ترالے او تا دا او خبر واورے دے او تا اوے چھ دا سڑے رشتیا وئی دا دے چھ وئی چھ دا لوگ شوے سیز پلانی زائی کے لئے دا دے رشتیا وئی فقد کفرا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یقیناً چہ دا انسان پا آغا شریعت کافر دے چکم اللہ پا ما نازل کرے دے اسو الزم دورم اسو الزم دورم اللہ کا سنگا چلی ارا خبر ہو تکو کڑا تو اللہ نبی وی پا شریعت کافر شے یرا اسب الالشما خلب و لبیگم یکین پنگم خلب و لبیگم سبو آئی لکی دی غلالا لکی دی غلالا کی دیشی رشتی آراتا ہوئی گورم کنا کسی ہوئے معلومات باوکم تکل دی یکین پنیتی دانے مکوا خلق لدوکے مور کوا دخل ایمان سوچ کوا خلق و لدوکے موار کوا دخل ایمان سوچ کوا دیو اینا واللہ چی یکین پی نکن اسے گورم علماء کرام ذکر کئی اسے گورم للاڑے دا سرویخ تو رض و عبادت کی دور اشو کہ پدا غردو کی دی حج کرے یا غم دور اشو کہ دا غردو کی دی عمرہ کرے یا غم دور اشو کہ دا غردو کی دی نس کرے یا غم دور اشو کہ دی قربانی کرے یا غم دور اشو کہ پدا غردو کی دی نور سا خیر خیرات عبادت نوب مزا نفل تلاوت کرے یا غم سے دور اشو صرف گورم چی دے سوائی صرف گورم دا پا دے لارا ناسی کنوی لاس را کا نتو عزیز را دے ورے کا چی دے بستو آئی دا سے لاس والا ور کیا غدر لاس گوری تو اے ورے کا اس گورم چی دے بستو آئی نچی دا دے لاس ور کا اگر تاوی دے لاس نخری تو اے سرے پریدا رکشا دارو اللہ روان شو دے سلویخ تو رضو عبادت تی دورا شو دے سڑی دا بخوالا نوے دل اللاس و ارکول و سارا نقصان کی گی پوشوے دے سارا لاس و ارکول و سارا نقصان کی گی دے زغا یو آلاغو نہیں آکے سٹ پیدا سے دا سی کی نغی کے جسی و آدھر روان سی ہاں دیکھو چورے گا تے پٹو کو دا کیسٹ داری دا سکوم ناوے بیام روانے آوے بیام روانے کوچم ماں وہ آسے وے ماں چروان دی نشی دا خوال چے زے او لاس والا ورکے نقصان دے پکے دا دمر خراب شے دے خوا دا دمر خراب شے دے کی دا سڑی دا خراب ہے اللہ جو زمین پا حال رحمت ذالک من انباء الغیب داد خبرن دا غیب نبی نوحی الیکا منگی وی کوتا تا وما کنتا لدیم او نویتا ددی سہا اذا اجمعو امرهم کل چدی وکرل آرائی اخپلا وهم یمکرون او غی سازش کو یوسف علیہ السلام خلاف وما اکثر الناس استاخ ہوئے کہ نا شیر دیو خود سوال